Alo? Tényleg, és anyám, mit csinálsz? Söpögetek hiszen, ahogy hívják a muskádikat, hogy lépucolta. Melyik muskádikat? Hát itt a csapnál mi van? Ja, azokat is be akar, hogy képzeld el, édesanyám, a Tancsinak tönkrement a hidrolikája. Micsoda? Tancsi tartójának tönkrement a hidrolikája. Aha. És most nem tudom, nem bírja most... csinálni. Hát nem most javít, és aztán meg minden, most nem tudom, szóljak a Deánnak. Hát szóljál neki, hát ha jön rájött. Hát eljönne, vagy valami, azt főszántana. Majd megkérdezem tőle, hogy mint. Hát nekem nagyon külön a buzát elvetni, nem? Hát így van. Azt akkor, hát majd mindjárt akkor fogom azt főkibe, most megtudom, hogy apa most már elment. Uh-huh. Akkor mi ugasznak ennyire a kutyák? Hát biztos kintetel éveznek a szomszéd kutyáik. Ja, nem kint van a kicsi kutyád is, mi? Ha, nincs kint. Nem engedtek ki? Nem engedtem ki, hogyha jönnek a tatáik, akkor nehogy elmenjen. Csak a tatám én, az Attila meg majd hónap. Majd máma széttámra megy. Fát is vagy valami apja fasza. Jaj, nekem. Mindig van valami mondanyám. Hát. Na mindegy, majd megpróbálom a kadéján főhívni, azt akkor megtudom, hogy mit mondod. Na, szívesanyám, akkor... Szia.